باب الاستنثار من الوضوء دم الفيفتا دي يود اسلك استنثار لغاري من يو استف جوني انا ني وزنو كا استفعال من لانه جوني هو فعل اللعب وهو زوائد اجي بيدك لا تجون كان نثرت نثر لغاري من وني دي هو فيفتا دي نديام هو مثلا طرح الماء الذي يستنشقه المتوضي نديام ام تشلي جيدو شركي دان فيفتا دام فلا بينكو ولي هنا رتوك يوني فيفتا فيفتا غونغون فون سوتو يو فافتوري كي جونغو ماكو ما فافتورا كي جونغو ماكو فو انو فيفتا غول مثلا جوني او با مين ديام دام او واتي لي هنا ماكو تو او فو دي ديام دام يادي تو ويتي شركا دي فيفتا دي وني دون ايتين دين ديام دام وارتو duñitin de fonso o bam jungo makko so duñitiri maso o duñitin fe so wala jungo makko jonnon fillama yude imam malik o lamba yarro makko kanka o wagni neddo fifto tawe fiftora ki jungo bama ndiyam dam tan gatta le hinar male de gada ni fiftora ni tan tawe wala jungo ma o wagni dum ko sa bi de o yidum nanje golle dabaaji fiftorto dum bingel adam ngel allah teddini jungo ngel ka ana hani bam de jungo mudum fiftoro kafe dum ko lolli ko kayo wayde wanyede non wayde wanyede a jonno so neddo ana fifto ko buri ngado defu tawe jungo nano ngoni do fiftorto so dum do itude ko itude to tun non non annasa'i li sunantu o wadi babu mun jati ay kanko bukhari o wi zakarahu uthman wa abdullah ibn zaid wa ibn abbas radiyallahu anhum an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وي ذكره وولي الاستنثار عثمان معنى عثمان بن عفان هالي استنثاره حديث ما كو ينجين وبتادي عبد الله بن زيد كان يمدو هالي عنده حديث من انا ورا جنجيده ابن عباس ينجي حديث ابن عباس ود باب غسل الوجه من غرفه ايوه حديثه هال نمتون كاستنثار وريتون بخاري نودي دو ويدو وري يود ابن عباس ادم فاميكا مصنف من ادون امام البخاري حق له انا سيبي سنه سنه سنه دو حالي هوندي ني نيوبي ما فوسا ويدو يكي اتانو نونو اندي وودي جوني انا ودي هون كو سابي دي حديث ابن عباس غاردو تو مسند احمد ابو داوود حاكم استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثه mana kirko don laabi didi kempinjindi so wi amane do hempinjina sirka gol so wana kordo ma laabi tati abu daawud qayali sidu filiki musnad munto kan abu daawud jom sunan o walda de musnad abi daawud qayali si matbu' o wi idha tawadda ahadukum wastanthara falyaf'al dhalika marratayn aw thalath so goto modon salligi ki ma fifti ki fu wada don laabi didi ma tati a joni o hadisan holla en bi jom ka hon salliga de wotere wotere e fifta gongol e sirka gongol an hani dum lato labi tacci an hani dum lato didi kanyum yaade tacci do hana hannu de gotel fistay joka gotel gel an hede radiyallahu anhum ya allah yarru mabbe bi fuhu an nabiy sallallahu alayhi wasallam ni woni al aada salafu en e khalafu yofu betti be sakiti be fu fa sahabaaji nula rasulullahi sallallahu alayhi wasallam inda fu be ngadan taraddi mun bi radiyallahu anhum يوني بخاري ويدو وول نو صحابه بتاتو بيني عثمان عبد الله بن زيد ابن عباس رضي الله عنهم اي ان اندار كو وانا دوم فانجاري بوري دير فانجاري بوري دير اي يمبه جاهيبه ريبه ويبه حقيقه نولا رسول الله عليه وسلم زات سبي جنو دو صحابه بن نولا دو يوتيم بي دينا كا ويندو بي قران اي جومن كود نولا رسول الله عليه وسلم او غاي دا نولا دو ني رافضا كو بي اندي ترتيب الشيعة يمبه نري بن فو صحابه tinne de to dum be kewi le ndi hande an nabi sallallahu alayhi wa sallam hadathana abdan qala akhbarana abdullah qala akhbarana yunus an az-zuhri qala akhbarani abu idris annahu sami'a aba hurayra an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir aya o hali jonka o wadi sappiki de to hadisaji o waddi jonka hadis ka kasimo o waddi yo musnad musnad woni jonka o waddi jonka hono sanadu hadis o fa yotto yi kasi kollo o istinta o wi hadathana abdan o abdullah ibn uthman al marwazi nun o yete قال أمي أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك قال عبد الله دوبي أخبرنا يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أبي أخبرني أبو إدريس وهو أبو إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني نيني أولولي كان كو القالي دمشق دمشق بوين كابتل سوري توهندي كابتل سيري ومعاوية ودي متون قاضي إنما كده عائذ الله بن عبد الله ننويته كان كو أنني أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة في الله يودين دولار صلى الله عليه وسلم ومن توضأ كلك اللي قيله فليستنهر يسفف ومن استجمر كلكان إلو وندون كاجاء ولن يدويا ده سوهان يوري كاجة فليوتر يوبر يوتت أجوني يمبتن يلي كفوها لجمون يمبتن من توضع يلا سركا دي فيفتار يواجب لي سلقي إن كان ينقم لي بخاري دو أران يدام السلقي دو أيرنيني من استجمر سنقودي استجمار بو يلا واجب سناهي دي نتتي en fami ni dum ni sahih dum du en jangino dum lay dame de boya fi ko betti jangido babu listijmari witra ay jonka wadde istijmar o witra ni witri istijmara o nini woni hon ko lolle makko on jonka so do wadi istijmar mun labino ti fa e kaaje wamma min be min istijmar o maana goddo kisi bi yewti dum ala al bakhuri wadde jonka hono urdi so be ngi sa jammara wa istijmar ibn habib filli fil muide ibn umar ta dum sallahu alayhi wa sallam ko seli ko ka istijmar o hono hande ko ngoni non babu istijmari witra hono joni wadde istijmar o witra yo witri hadathana abdullah ibn yusuf qal akhbarana malik an abi az-zinad an al-a'raj an abi hurayra anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal idha tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma liyanthur ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده عندي أي حديث هاجي سند وجمون بلي فسلو دي مجاي حديث هاجي دو عمدة الأحكام دي أي بخاري استجمار ويتر كارينو بتالي كل هنا istijmar hanjade o wajibi sina hibbire tati sey so laabi kilol arabne wol wajibi ne hibbina tati wol sey do yehi la ndoyi ana labbi noro kaaje wala ndiyam labbi nori sey so ne do wati hayre arabne de yalti ande laabi ma jonka dido berde de yalti ana laabi wajibi sina ne do hibbina tati on ka wajiba ko dum jengi no dorso wetti do don ko selbi jon non wadde witri tawe jonka hono taja e witri masalan joni so betti ki tati de laabi nay fukki bina joyi so laabi joyi do akira non so jeegom laabi ki bina jeedi dum bangal yideede ay dum ko waddani dum joni babu o yi babu listijmari witra hadathana abdullah ibn yusuf bukhari wi sheikh dum pilani dum o yo abdullah ibn yusuf abdullah ibn yusuf at-tinnisi qala o wi akhbarana malik malik hamri min أكون هكا بين قوسين حقيقة كلاتي هنكو مؤيفو أبراه بطا رنكة الشياطين الشيطاني كبو جيبوت حديثة جدي يجب من جئي سيب بفا أيدنا بوني مجر واندار بفا هنو كل را بأمرو بذاتي بشيطاني همتي الله هنو إنا نموني أن فاكمتي را يجب كلاكو كاري تنكو سبي إنا ينبي فارن دي بمبيكو فبنك sona yimbe je yawe zamanu jom en jaytina ndi pen so bi wona dum biiden enen en jankiray ande e mbi adiru na takiti do amr ibn ubayd yu adiru nonno wasil ibn ubayd yu adiru mu'tazilan ko be kaja ka ande mabbe non imran ibn hibban en adino be non khawarij ko be kaja ka ande mabbe mu andal mudum yaadi e sunna nula sallallahu alaihi wasallam sahaba e mu fufu e kaja andal mudum so arande ju so tekitido mu andal mu yaarta e sunna nula sallallahu alaihi wasallam fu en kaja ka dum wana arande ju wana tekitido wondure du haqiqa kay sa ewi so tawama ko hiddi ko zaati ni wi andarte ko hiddi ko kay dum haji san ko be ni gonni هو حديث جوني بي حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك ان هو حديث بخاري نكا جنكو تجوني بخاري حديث او اتالي بو امام مالك وفيلي ييبا نون بي دفتر في ووتر بي غالاندي تايتي هون ابن جوني بي جينينا دي تاوي اتالي بو مالك جاجي مجيني دي دي بي غالا دوم بي غالاندي جينيتن دي نو بامي دي حالا جي فيو حالا جي دارو جي فاني فا غونغا تا ا كو هاني بينغال ادم سا دافو دينا ما دي fati jingana zero fati jingana am jingana gonga gonga warti fu nanga gonga yo kido alislam wa islam yi gonga fu ano yonno so kangima majjori maro tawda mo fa bamta en andi ka hadisan ko be ka so wi ama be jida malika fu be ka andama yo happabe e le darsu mem mo en janga e gila fudu den bukhari joni o hadisa woni hadisa temedere chapande jeegum e didi ko fudu den e bukhari joni hadisa musnad jangen hadisaaje seeda male darsu tawe hala maliki waray hen bukhari filliki yude maliki e talibu maliki ma e talibu jokkudo e mudum dum ni darsu mum dum wala an way wala fetu den no hakika maliki en ko ka en hadisa ko be sañu maliki en ko gongo te maliki wa hadisan kan on sono hadisan ko wa yeltin de masalati fikhi di wodi istinbadu din aslu wa hadisan on en hadisa e jangeten hakika so maliki en ke darfe ka fu enen muhaddithu dem be jangol hadisa e enen ko maliki en ko bismillah عبد الله بن يوسف في لنك بن قال وبي اخبرنا مالك ايو امام دار الهجره مالك بن انس اي شرحه جونكا سيفوريمو اصبر الله ني او وني المان نجي دو لا صلى الله عليه في وقت زمان امام مالك ناني حديثه كوبي جتي سو كانكو مالك دو فيلك ويدي مكو بيتر ابو الزناد وني عبد الله بن ذكوان عن الاعرج دو فيلك ويدي عبد الرحمن بن هرمز miro dabbi e hono dabbobe ande hedotobe darsu bukhari wo hono ruwatu ebbe be tiide hiddi munen de fa tawi hono de itte garde fuudo de garal kesi fuube addi ta onon de anta o filli e goddo dum ana wada hono yanugol mabbe faamu hadisa o sandi sandi so yama abu zinad tan anda o mabbo imam malik anda abdullah ibn zakwan o yete so yama a'raj anda o mabbo abu zinad o inde mako ya abdurrahman ibn hurmus an abi hurayra abdurrahman ibn sakhri o do inde أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وي نلا صلى الله عليه وآله وسلم وي إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينظر إذا توضأ أحدكم سقوط مهم توضأ ودي سموي سلقاتنا إذا توضأ ديه إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت قراءة القرآن ñu dootu iza tawadda wade su muyi saligaade wi iza tawadda ahadukum su gootu mu muyi saligaade falyaj'al yu'wadu fi anfihi hunuko makko e hinar makko aywa e falyaj'al fi anfihi thumma liyanthur an wi thumma liyanthur an wi thumma liyanthur fa anqas thumma liyaqta thumma liyaqta alquran thumma liyanthur yu'jonka siftu e maan o moytama e matunu jangete joni moytede makko joni dum an anda arabiya sabi o fadlat non wa hazza fadlatin ajiz ma lan yadir wa hazza nasiha jawaban aw qasir ka yu ayi goddo tabintini mo yo wadu e hinere makko de ma andiya thumma li yansur ju fiftu e yu ayi goddo thumma li yantasir tamanu warta waran warta li umdatu فراء وي الفراء اللغه كي اندال او يحيى بن زياد وي ان وي نصر الرجل وانتثر واستنثر دي في لوي تدي فو ان وي دونك فعل استعل استفعل اذا حرك النثره نثره وني هنا دونك سو دي ني هوري هنر مفاد وهذا لي دونك دي فيني جام فو وهذا سبي حديث بو دوري شيطان والان لي جيد لي غودي كينا ماكوتو لي مورنور لي ماكوتو سابي وارا لي ان ني سا وادو يو او فيفتو ومن استجمر اون كان ييدو فاليوتريو ولي ويتريو ɗum ka so tawi neɗɗo yeehi kaaƴe laɓɓinori so ndiyam ka ɗum ka witri ƴewataake ndiyam ka falaɓe joni noon so kaaƴe noon o waɗa witri witri o haadi saji jangonɗen ɓettaɗe ɗe holli witri o wona witri gootel ka gootel tan wiye witri ka wona gootel gootel ka sellat witri o jonka tati yaade yeeso won tati ma jeɗɗi ma e tati ma joyi ma jeɗɗi ma jeenayyi hono ni yaade aywa yamirore nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ana holla wajiba ko so nulaɗo yamiri hunde ɓe abi o ummi salawatullahi wasalamu aleyh ana holla wajiba so wona tawi heɓu faari faari fooni heɓu ko firritata ɗum iwde e wajiba ko nden noon ɗum heeɓi ko firritata ɗum iwde e wajiba ko soɗi waɗi neɗɗo waɗi gasi o waɗay fala haraja junub wala e muɗum nden noon soni worri ene anndi hono wittira ko o ɗum wona wajiba ɓiɗɗa laaɓi tati ɗon noon ɗum ka hadisaji celluɗe gaɗi hen hadisaji ɗe keɓay du ko ittataɗe e zahiri majje o ɗum jonka laatagol wajiba ko heɓi ko yambinta ɗum ko yambinta ɗum zati wa ida staiqara ahadukum so gooto moɗon fini min nawmihi e ɗoygol mum falyarsil yo o lootu yadahu junngo makko ngo qabla ko ali an yudhila hano o nannango fi wadu'ihi e ndiyam salligi makko e joni sa ƴeewi no bouhari waɗirni hadisaji joni dan hadisaji tati woni ɗon ida tawadda ahadukum falyajal fi antihi thumma liyansur o yo hadisa omani tati mala fal yutir o yo hadisa wa ida staiqara ahadukum o du kadalika yo hadisa o soggiɗi fof e sanadu goto kanko imam albouhari aya hadisaji ɗe ɗe mo waɓɓa ka wonani o wori le mo waɓɓa sabi o hadisa du o du e maliki filla wonani o wori le al mo waɓɓata almo waɓɓa to ka hadisaji ɗe niɗe garirde ka ɗi ceddi noon mana maliki haddatana jonka abouzinade anil araja an abi hourayra anna rasulullahi sa sallam qala ida tawadda ahadukum falyajal fi antihi thumma liyansur teggal mum maliki waddi sanadu mum o kasi wiɗe nuraɗo sa sallam o min istajmara fal yutir maɗa hadisaji ɗiɗi fof ɗe gaɗi le almo waɓɓa homno ɗe gardi ɗo ni de almo waɓɓa homo fuu jonka aɗa jogui sanadu mum e hoore mum ɗo o soggiɗo fof coggi ko gooti noon oɗo du waɗi muslim du waɗi joni noon jom umre o kañum waɗi honno bouhari waɗi ɗoni ka ɗum bouhari joni ana danni kanko ana jeeya lawol makko so hadisaji ɗiɗi gaɗi paamen hadisaji ɗiɗi gaɗi sanadu majji o fof ko hunde fof senda sanadu majji hadisaji ɗiɗi ɗe gaɗi sanadu o fof goto fof omo waddi ɗeɗe jonka so waddi sanadu goto o fof omo wadda ko heddi hadisaji ɗi foof bouhari ana waɗanno sana ɗum wala ko torra tan honno laati mazhab bouhari hadisa goto hadisa goto joguiɗo jonka sanadu goto so tawede kiiteji ɗiɗi ala le hadisa o so tawede kiiteji ɗiɗi ala le hadisa o fo bouhari ana senda hadisaji ɗe o wadda sanadu o wadda hadisa o wadda sanadu goto o wadda hadisa goto o hono ni sikko ida staiqara ahadukum ɗon jokkuɗe o wi wa ida staiqara ahadukum so goto moɗon fini min nawmihi iwde e ɗoygol muɗum ko wiyete nawm eley luga arab fara mbiyata nawmu yo hunde noon mawotode e ɓernde hunde arande mawole ɓernde nde dow ɓernde nde so mayiki dow ɓernde nde fof honno alfayyumi wiru li misbahul munir ni almisbahul munir ni o wi gachiyatun thaqilatun tahjumu ala alqalb ni o wiri li almisbahul munir mana mawogol noon de teddugol fawñoto dow ɓernde fa taqdauhu an almarifati bil ashya so taƴa ɗum e andude hunde jonka wala fof ko antata kasi jonka hakkille ma witti sinatu e nuasa nandi walda sinatu ni to hoore to woni donc fuɗɗan hoore nde fuddiga horega fu dum jippoto do bernede salatu do ngol aya nu'as dum don ka koni yite ya ta don ka gitede ani ndara fa uddo ko do wete nu'as denno wi wa idha istayqadha ahadukum suqutu munthini min nawmihi do ngol mudum falyaghsil yu'lutu yadahu jungo makko ngo qabla ko adi an yudkhilaha ma nan nango fi wudu'ihi in yamsadiki makko ulama en be lurri do woni shafi'i ni kan yi min nawmihi wonangi umum o do ngol fu kay jumhur du fu dum yehi do mudum fu tawti shafi'i so do ngol jamma so do ngol nyalom denno o wi su goto mo fini do ngol mudum yu ulutu jungo makko ngo falyaghsil yadahu qabla ko adi an yudkhilaha ma nan nango fi wudu'ihi in yamsadiki makko fa inna ahadakum goto mon la yadri anda ayna batat yaduhu hoto jungo mudum go wati aya wardi dongol dongol shafi'i ke jumhur fu yu dongol fu ahmad ibn hanbal non kayum ka wi ay non kayum ka yu dongol jammata aya do e macu be allah mi do yidi e tabo e men ande be kim e yibbe dafo be men dina be fu anda adabul khilaf do woni le needi lural imam shafi'i imam ahmad ibn hanbal yo talib makko be fu be jotti be kempe e hewde ande be lurri o do masala hay goto yankire goddo talibabe imam shafi'i wobbe jokkobe kongol makko be sey goto yankiray ahmad moribabe mobe jeyabe madhhab imam shafi'i be sey goto yennay ahmad ibn hanbal sabbe kawray fam ahmad ibn hanbal yennay mobbu mun shafi'i ko sabbi so shafi'i famray no famri talibabe ahmad ibn hanbal be hay goto yennay hen shafi'i ka enen kay eden ni do en donki famte so masala wari tan mazhabi anda do gamen ga o mazhabi o jati anda ko lati mashhur makko tan ko woni ko anda do so goto lutti dum tan hay so tawi mazhabi goddi di fu do ko o yehi ko woni fe tawi jumhur sahaba e fu do e dum woni donc kure nyinge anni parti mo donc o muni yenne o yennete o aybini o wi'e ko boni do en joni famde do ibn al-qayyim wi rahimahullah inshallah li a'lamul muwaqqi'in o wi neddo ndartowo dalili neddo mo dalili ni ndartata e masala fu o wi sa hebi o fu a hebi gido a hebi jonka hono nokku do mo a nyofata ko e mudum kasi sa da bo andal andu hon dum ndarata sabi so lurri e masala yimbe ka kawrata e masala je badan Abu Bakr ni Umar e Uthman Ali be buri yimbe fu be lurri e masala je fahi o wi ndel lurru do fu o yeldinete sabi o mo andi geldol maado o tajori won ko jokkuda wana hono gida do jokkuda denno omo yaari ar ko jokkuda ko dum woni sawabu to maada a jokkay fene a bado on kabata a bado yannata ma de o yi o luttondiri futan o jogani ma geldol an du tawata jogani mo geldol de ka jonka dun ihtiramul mutabadal tay teddinimo mo teddinimo sabi ewa ni so tawede honno yimbe be ngorri hande neddo fu luttudo ko anda e leedi ni ko fe gotel yenne aybine dambiti e mudum kudde fu soni e shafi'i e ahmad e abu hanifa tay ngoruno goddo lato talibo goddo na hon fu an yilito e goddo na hon fu an naftoro defte goddo wattam wattam mutlaqan so tawama hono yimbe be gondi dum hono re faamun o wi abada joom ay binirta batte on lurdi sa wera jogi duddo ana neena kam sanne hala shawkani o muwaddale al-badru al-tali'u to al-badru al-tali'u fi mahasin min ba'd al-qarn as-sabi' tarjama goto e modi baabe o waddaton o wi o mobbo wi o wi yimbe yimbe tafano manda yimbe pelle tetino wotere nde ni dum woni ulamaawu en jangube so andi dalili so be jeehi dow hunde be andi ko be jaari dow mayre so be joppindu e be andi ko be hono ngi e dalili o ko laataaki ko hejjata be so be joppi ko yibe be moƴƴere tan wonande tomataare de a bada dum be lurrata be kudo dirta wana haala hom fu durta ko goddo do be jii fu do be jiidi fu hom fu yo gido goddo o wi wobbe be be ngoni be ka be jangay sey be ngoni ammatu en ka be fitra non hono tangdi ndi Allah tagi mumini enti mana e be jidi gonga e be jaba gonga so wi am o jom andal halni be gonga tan be jaba o wi o ka ni yida majji fu mo jokki o majji to am ne halna gonga fu ya don sari Allah fu jokka wobbe be ngoni jonka hono yimbe wasadubi hakkunde be be jangay fa be jotto arande be do ni fa be anda daliliji de hunde dum won dalili mun de hunde dum won dalili mun so dalili o andama do tay be andi jonka daliliji di ono no di burundiri sembe fa be anda gol do wudi sembe gol do guli sembe be jottaaki do be lataaki amatu en be jangay be du fa do joppa jande sey tay so be kalnama tan be jaba o wi do jiida fitna wadi le to motari ndi fu fu be yimbe gaddi fitna sabi sa lutti ko be andi ko tan be kempijina e ande fa be anda dalilaji sa lutto ndiri e mabbe ko be andi ko tan be keddoro jonka be janna joom e be aybina dum e be biya dum bid'anke e biya dum fasiq e yoga ka faa e jotna jate be joom laaki kefero hono jirete ga menga so neddo jiitini kongol gotol ko lutti kongol maliki e biya yi o ganyo maliki o yida fiqhi o yida modjube o wi arande be fu pene o wi anda sey hunde ila akhiri hono ni o yida fitna torra wadi fu anda be yibe ngadi torra kay fitna misal gotan ko kammi on fa andon be ngana dunke yande ko be jeeyi do mudum ko lambe be dalilaji mudum qur'an e hadith ngadon tawna bat hudum jiitim dum haya on kongol wani walne hala man atan fi kongol ngol be jeegita ngol be da fi nande ngol jaati tawi engol ni le defte ballifa be du yunere hunde ulama en kali ngol o kay yona yeddude ma ne jiida fitna wari fu be ngadata fitna a joni e ahmad ibn hanbal e jumhur lurdi shafi'i mob mako o jaati an hen hay goto e aybinay goddo kan jiida be lurdi fu hun fon jogi dalil hunon dalil jumhur o jumhur wi min nawmihi mufrad dhafa an hol umum be ngol fu ya ahmad ne wi hudum o wi e batat yadu hudu jungo mako ay timmo hadith o wi do jungo mako go wali su yama wali ka jamma de wi ate wali tabi haqiqatul mabitika li jammani lahto o wari riwa goto jati za qama ahadukum min al-layl aya be to ko jalnir ko mun ko bi dum joni o ghalib hunde ne nokko dunki en usul idha kharaja makhraj al-ghalib fala mafhum la so nasi yalti hono bangal hono ko jali fu wala mafhum do ngol ka ko jali fu jamma non batti dum jali tan so ya hon don ka do ngol jamma ella bi ado o jati hadith o jati an holla do ngol jamma nyalon fu goto sabi yo anda do jungu makko go wali o tani do nyalo wona antu jungu mudi anda non do jonka hono jumhuru kany en du hono e jiti niri kongol mun engol wallahu a'lam nono do jungo wali yo gawi an wali tawi hono jonka jungo da nati fali dubru makko ma goddum ila akhirih wallahu a'lam non Allah woni andu ka e lotede o Allahu a'lam Ahmad ibn Hanbal ka wi dum wajibino wayde lotude e dum woni jonka wadde jungu mun e kakongol dum yo karmal non sabi don ko anda ton ko usurun ko ko kan amru yo wujubu nahyu yo tahrim sa yewi ka dum noni hono ko lati zahir en ko ka wallahu a'lam ala non budi andude be to do an jogi hen dalili joni ana faame lay hadith am gondene mun joni o ana hada wadde jungo muɗum e kakol so tawi neddo fini iwde doygol ila joni ni faalota jungo labi tati ulama en dalli nori ki hadith o sendude hakkunde e so ndiyam jergi ki do ko sobi maso ko sobi ki suko sobi jonka jergi e ndiyam ko ni maana mun de joni jungo ngo wi'ama andaka fu ngo wani fati ngattaango le ndiyam da holli ka so ngo wattaama le ndiyam dan ka wonko hono feestay dum somnata ndiyam da sel ko selli ka dum somnata ndiyam da on wi be dum somna ndiyam da dum somnata ko sabi so dum somnata de batti hadith wa rivi al ma'u tahurun la yunjisuhu shay ndiyam ana laabi hunde fu somnata ndiyam da ijma'u wari jonka senata we noone majjam wayitodi ko sobi ko ma hendu majjam wayitodi ko sobi ko ma daka majjam wayitodi ko sobi ko don ka dum hada maka ko famminta hono masala mbiide joni masala joni sa waddi siwo ndiyam a joddi siwo ndiyam o abami ver jonka hono e kibbe masala hono jonka hono weruji jartedi jonka attaji abami jonka hono wer ma feccere wer kibbe a watti ley siwo ndiyam galiban ko jali jiddu fu ne fan tawed ne so ndiyam dam hono noneji tati alhaaliji tati mbiiden din bayilta ka fu dam sobal so tawete wer kibbe o yuppiki do kaddugal neddo neddo bami poti goto le siwo o lotiri dum ana fata nokko o kessi den no holli so ndiyam dam jergi e ko sobi ko fay e ko sobi ko jergi e ndiyam dam walta so ndiyam dam ka jergi e ko sobi ko fu wakati goto ndiyam dam itta ko sobi ko ka ko so ko sobi ko jergi e ndiyam dam fu don e iskal mushkila arba holli du o hadisa sabi joni jungo ngo wi aka e ko sobi non wi aka o anda do ngo wali holli na hani rentade e bangal ko laati diina ma fu futin da ndedo da hen fati jeba wadde hunde fu ko laati ko milata e ana nyikira dum hadiso o holli kess hunde fu ko halde dum fa laaba yow indude duburu duburu wana inde tagal tagal jogi inde zakaru wana inde najasatu kusobe ko nan demuni dum fu e jon dum sowa ma do wi amo anda do jogi mako go wali tan na hani latade neido hunde fu ko lati ko wowlude dum yeso yimbe ana yanni fu fati kala di needi non di Allah ne iri tagefo go non o wadi le qur'an totu da hadisa e celludi dum na rasul sallam so ana hala ko lati ko yanni fu o sowa den mo njida waka yagata ko waka sowata fu anda Allah yida si mu muyira fu lato da so biir njogi si ngaji di ka en dannani dum en ko muyi fu kala ana yaha o yo leñol mani wal jeya Allahu akbar kal no jomu yawmal qiyamati ana wara tinahu la Allah ana fami hadiso wana jumu go wi anda dongo wali jaka so tawi le duburu makoto o memi le tiagal makoto o memi tonne kaaje be kambe zamanu sallallahu alaihi wasallam en de le arabe de faaji won no wori zati ndiyam heewa sande kaaje de buri labbi norade sa labbi noli kaaje de joni al hali won ko heddi ton kam norati ka fu won tabe ko sobi ko heddi ton ka ana yafa ka so dum iwi hono nokku do duburu o do e donka hono rasu hore zakari o do dum yafata kessi hayso jonka masara joni hono bangina de yibbe fa fama so redde dogata redde mun dogata joni jonka Allah muyi ko yewti hono do duburu o do heewi masara jonka hono busse mudum ma jonka e korre mun ma ko nan dimo bande ka e so moytira nokku ayata jonka sina lote to aslu to anda dum yeltir do tan woni so do e kaaji an hejeto hadiso holli du do ngol no bonna saliki o hadisan holla do sikkiti ko so ifu wana yoga ulama imbi yurash hono jonka hono nadha wicce ndiyam tan ko buri jirde ko ko hadiso holla ko sa sikkiti ko wona yalla subhanahu wa ta'ala fu lo wata jati do woni ko buri jitude باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين جوني دمال لوتو دي كويد ديت ولا يمسح فتي او مسح على القدمين كويد او لوتو كويد دي فتي او مسح ماجي هونو شي انكو بي غاتاني دي حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه واله وسلم عنا في سفره سافرناها فادركنا وقد ارهقنا العصر فجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثا ايوه الامام البخاري وهو رحمه الله دونك اسناد من متصل تشودندير دوغا منغا فا يوتو يوتو مكوتو او وي حدثنا موسى اوني موسى بن اسماعيل التبوذكي كانكو موسى او وي حدثنا ابو عوانه اوني الوضاح اليشكري كانكو دو فيلكي يودي ابي بشير اوني جعفر بن ابي وحشيه عن يوسف بن ماهك ماهك رسيرت انا واسفرتات وندو فيلك يودي صحاباجو مكن يو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال او وي تخل وحديث ان جينو مو بامتو دي صوت مون اندالتو دونك البخاري ام وديري مو تو دو وديري مو غودو دونك هونو كوي لوات تي مساحتاك او وي تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا نراد هديكي تيغال امين لي في سفره داول داول يودي مكه مكه مدينه يوغوي عمره القضيه يوغوي حجه الوداع والله اعلم بسفره الدول سافرناها غول من دوي فادركنا نولادو هيوتي مين وقد ارهقنا العصر ما ندي من نيمتني العصر ارهقتنا العصر دو انوي ما ذا العصر سوني ندي ابي وني وقتي مودم جوكا هون بريتي ناتو راح اقول لغار نيكا هون اصلو ما اقول نينو faj'alna minnati natawadda'u min en chelligo wa namsahu ala arjulina min en masha koyde amin de fanada ni nulado ewnori bi a'la sawtihi ko buri fu towde e sawtu makko o wi waylun bone wodani lil aqabi wonande teppeje min an nari yiti o wi non kanko ndelado sallallahu alayhi wa sallam marratayn la bi didi o wi non aw thalatha ma la bi tati fu o wi waylun lil aqabi min an nari kanko ndelado sallallahu alayhi wa sallam ajoni bukhari wadiri od oro emi joni ar haqna al asr so tawed nemtindi oni ko be nemtindiri de fa nula do hewtobe de be njulta e mudu de be anno wakati be billiki de jonka be kenyi be njuli wadiri odo haditha fa urudita e shi'an kobe e wobbe kessi ono wiibe koyde masahati sabi ko sabi so be mi non de sabi qira ay didi ngari e arjulakum bukhari ni jonka ko wadir o do hadith fa o holla koyde kam masahata ke lotete wana e pillido sahabaji sahabaji pillido hadith o wi wa namsahu ala arjulina bukhari wi yew ko fami don o wi ko nula do salasa yankire mabbe de sabi ko e masahata ko donc abatte masahu gongo woni hon ko yankiri mabbe ay o woni riwaya muttafaqun alayhi wa kar dum hollata to muslim to non wari fan fanta hayna ilayhim wa aqabuhum bidun taluhu lam yamassah alma'u o riwaya ka joni yahobe masahube an baawi dalil norade mon to do wi koyde de teppeje de jonka ana laabi e ndiyam hewtaki de ben to no baawi wiide a masahu gungol non ko yottaki do ka riwaya mo bukhari e muslim di e kawri mun o buri jitude dila riwaya mo muslim tan waddi o an way tan lam yamassal ma o gardo to muslim to o de mana ndiyam hono lotugol do lotaka sabi rentindi riwayaaji buri so jammu heba mo fu kanyum buri tarjih aywa joni qira o idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarasiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa arjulikum du jangam fu jangiraama le qira'aaji mutawatiruuji sa jeewi joni yoga qura'a yambe no masala nafi' ibn amir ikisa'i hafs fu wa arjulakum yat sa jeewi joni ibn kathir abu amr hamza shu'ba bi an wa arjulikum so en bi wa arjulakum ni o atfa do e ko lotete ko jonga ko de lotete so en bi arjulikum du ko famete hen de o atfa do e ko masihete ko jonga dum jonnon e so huni jibi ki qur'ana hudon ko faccitata dum nulaado sallallahu alaihi wasallam ko faccito wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim denno nulaado bi'a do faccito hadisaaje garde e selligi nulaado sallallahu alaihi wasallam di fu kulli ulufu koyde makko wana o maslu e ibn khuzaimah tawi law don imam wala imma o wi law kana al-masih mu'addiyan lil-fard so tawi ni masahowo koyde muɗum totti farilla lamatu wu'ida binnar ha o safantake yite de nenno o safoliki ɗum ko woni e dewte khilafude shi'ankoɓe ko en kam bi annal wajib al masah ko woni wajibi de masahude koyde wana lotude ɗum ka qira arjulikum o ɓe jeehi dow muɗum ndenno habaruji ne gaɗita waturu iwde nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam sifa salligi makko o lotu koyɗe de kanko ne woni ɓanginowo yamirore allah ay o jippiki yiyake nulaɗo masahi koyɗe muɗum يروني كسي وري حديث عمرو بن عبسة قرطة ابن خزيمة وي ثم يغسل يديه كما أمره الله ولوت كويت مكو دي هنو الله يبيني ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وي لي فتح الباري وي تبي تي الثي قوت الصحابة بكل تلو نلارو كانيك وري حديث اي قرطة فولوت كويت مكو صحابة نلارو صلى الله عليه وسلم بيدو يفوك في الله مبدي يبي كيلي جيفو إلوتا كم دو كويت مكو مساطة كويت مكو tay goto fillaka e mun ko lutti dum so wana sahabaabe tato no sahabaabe puti heewde duggi el ande puti mabbe heewde mabbe ni fu sahabaabe tato tan woni hebaabe be ka fillama e mudum en kanyum e masuhu gol koyde be ngoni hebe Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Abbas e Anas ibn Malik o yi wa qad thabata anhum ar-ruju' an dhalik tabiti be jelti e majju aywa المرجوع عنه لا يعد مذهبا للراجح هنا قائل هو وي هوند سنه دو ويرسكي فادي مايري ادا ورنو هين ايلتي هين دون لمتاكي دو مذهب ماكسيم ايلتي مثلا جون سي انا ورنو شي ان كتان غادن مو ايلتي وارتي سن او يتاكي شي اكي كسيم اي جون كان ني فافا مي ني ونو مراد دو ماجو دن نو علي ابن عباس انا سي دون جلتي تبيتي او وي كوي وانا هنو فيلاما بي جلتي هين تبيتي بي جلتي ماجو دن جون كان ني لاتيكي اجماع الصحابه اجماع الصحابه ان هي ظاهريا كو بي جاباي اجماع وي بي اجماع الصحابه عبد الرحمن بن ابي ليلى وي اجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه ابن عبد صلى الله عليه وسلم ان دي اجماع بكوري على غسل القدمين لو دكو دي من كو دي من دي لانه حديث هولي نهاني اندي ده جاهل سو اندا فو اندينه ay ndura andini be sayi ne do masana joni hono jirta jogo yimbe ana juula nangata copy woda nanga dar so darti ki pocheta ko woda ila hono ni ko jira nyama wada ko anda fufu kollado paminato e bamtude sawtu mun e yankirde hunde e wartirde masala cili cili du fa fami babul madmadati fil wudu damal al wudya de saliki asul madmadatu at tahriku dilinde hunde ta e walhamdulillah to arane damal saligito ni masala ji fu en kali no jonka hala majji ijmala e puddo de ngari mbino den du tafsilu majji an gara sala ji qala ibn abbas wa abdullah ibn zayd radiyallahu anhum an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibn abbas halir min hadith mun nula no wudo abdullah ibn zayd hadith mako betti kito awa il taharatu abdullah ibn zayd du hadith mun an warako badi حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وي كانكو الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان أغني الحكم بن نافع جنجنو مشيلي شيلي am balib ilmi wa sabul yaman wadi kasifati ta ya rasul indi inde makko akhbarana shu'aib wa shu'aib ibn abi hamza wa fil likiyude zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab qalu bi akhbarani ata ibn yazid an humran mawla usman dimdina usman annahu ra'a usman ay jonka wa hadith ka jengino wali dar fetti do fu ko wadiri mo wato fo wadde jonka e madmadatu dum do mudi hore mun hadisu mun hore mun tawon ko wadiri mo sado beti nuki babu ghasl al aqab wa kana ibn sirin yaghsil mawdi' al khatam idha tawadda wa yi babu damal ghasl lud al aqab tepe wa kana ibn sirin محمد بن سيرين لاتي تابعين كيو يغسل املوتا موضع نكو الخاتم فلفل دي اذا توضا سوسلج ما انا سوسلج في فوس فلفل دي انا اجونغو تو فلفل دي ني هونو دو وني دو او اكي نديام دام يوتو دو سو تاي جونكا ندي وا يوتا دو فو ايتام فلفل دي اي او جوني اثر معلق بخاري ودي مو وصلو تو تاريخ يدي موسى بن اسماعيل يدي مهدي بن ميمون يدي ابن سيرين ابن ابي شيبه تدو فيلك عن هشيم عن خالد بن مكه كانكو ابن سيرين كان اولاتك اذا توضا اسلجك حرك ادلنا خاتمه في فلد مكه اي ني وني فقه حديثا كو سو اي قران انا هم بكل سو حديث نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي بغدان حديثه او بكل سنه دوم دوفا عند حديثه او جونكا هون مرتب مكه سو دون ولا هين سو كون ودي هنا صحابه بكالين سو وانا جونكا سو كون ودي هنا تابعين كو بكالين ابو بخاري جوني او مساله دي ينو بانغينده fel fel be so ana jungo ma fu nukku o sina wadi dum do de sina nukku o lote de joni ay qur'an o tan so en jeewi o waawi faydinde dum ka o waddi hen dalili kertido iwde atharu iwdo e odo tabi'in ke muhammad ibn sirin o wi hono hadith o wardi e sanaduji didu celludi iwde makko وي اذا توضع سوسل ليكي فو حرك خاتمه ودلنا في الفلد ودلنا فانديام يوتنكو سان بوجي دي فو تشلو دون حافظ وي انا وادي تاي جونكا انه كان واسي انتاندي ني ييرونينو tawi ndiyam ana hewto ne so o dilini tan ndiyam ana yotto mana joni felfelde joni an tawi jungo de tawi ene dillino nde joni sa dilini dum tan ndiyam dam yottoto nokku ono ka so ni tawi ndiyam yottata ko ene billi dum ka wajibi sina itan hadisa ana wara jati yudo inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam jati kollo dum ka hadisu anto ibnu majah ko sabi so wadde on hadisa dum hadisu da'if non hadisu da'if ne ara andi dalil wartaki wana halatu ahkamu tok ki teji tok ودي وروا أثر حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار الإمام البخاري سند من جكن رفاية يوم وي حدثنا آدم وني آدم بن أبي إياس قال أمي حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج قال شعبة دوي حدثنا محمد بن زياد قال أوي سمعت منني أبا هريرة وكان ولاتك كنكو أبو هريرة والألهالي ولاتك يمر بنا عم بتوي أمين والناس يمب يتوضعون يبتلقوا من المطهرة ما من المطهرة لب نورد ما كاكو لب نورغول نانو قال اوي كانكو ابو هر اسبغ الوضوء كيبني سليغي دي اونكو اون وازول سم ساجي دي واسير مود بابن هاني واسات دي اي يمبي هيو سليغو توبي تاو كيبين تاو تاو مسان ييس غوتون ماي مسا جولي دي تايبي لوتاي دون في لوتو دوني بام دي نديام جاتي غاتا نوكو مسود ني تاو جودي دي كيتشي تاو سو جوادي دو تاكالي ترغانغال أسبغ الوضوء كبنا سلي فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أبو القاسم يصور النلا رسول الله عليه وسلم لأنه يصور دمون ويد أبو القاسم وي حافظ وي هو حسن بن نردي كا وذكره بوصف الرسالة أحسن وولر دمو هنا نلا الجاتي وي قال رسول الله ما نبي الله دون برين جل ويد أبو القاسم كا أبو القاسم هو دون نردي دي وي كان ابو القاسم وني نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وي ويل للاعقاب من النار بني ودن للاعقاب من النار تبيجي من النار ييت محمد بن زياد والجمحي المدني محمد بن زياد الهاني ان ودي الحمصي وانا اميرة محمد بن زياد الجمحي الانصاري باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته aywa oro hadisa o wi damal lotu de koyde didi finna alayni le pade mana sar jogi pade mara way jonka lotu de koyde le pade de tabiyata adu fiha ro nangin andi fi joni yo zarfi janon o masahata ala alayni o masahata do pade de ay o joni o masala goddo ko wana masude koyde o masude koyde o ka impami ijma'u sahaba be wadi koyde masahataki joni paɗe so ana e koyɗe ma yalɗa wawi masuhude paɗe ɗe honnoma sirta kurfanuji noon. Ɗum fillama e Aliyu e tana muɗum ɓe masihi e paɗe mabɓe salligui ɓe juuli. Ɗum fillama wiide mabɓe ɗum fillama won yaɓe ɗo majjum e khalafu en salafu en khalafu en fof. Bukhari noon kañi ka yankiri ɗum hadisa marfuu zati wara o wari hen to sunan abi dawuda e tana mun hadisa almughira ibn shu'ba ka hadisa o mawɓe hadisa ɓe lonima hono abdourahman ibnu mahdi en e tana muɗum. Ay Bukhari ka ko yeyno mun de paɗe wawama seede inchallahu du ngol ɗon konngol ɗo ɓuuri jiitude ɗum donki en mazhabi ji nayyi ɗiɗi fo jeehi dow muɗum wallahu alam. Ay o wi haddathana abdullah ibnu yusuf o wi abdullah ibnu yusuf jantani min attinnisi qala o wi akhbarana malik ay imamul a'imma almami almami en o woni imam malik an saidin almaqburi an ubayd ibnu jurayj ubayd ibnu jurayj o madinanke noon taabi enki kolniɗo أنه قال أويني لعبد الله بن عمر أويني صحابة بيت عبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن أم هذا دائمك يا أن أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا مي أنا قول خصل يجيني لم أرى أحدا من أصحابك مي أي قوت فوق صحابة دونك ما لا أصحابك ده مرادكم أصحاب دونك أم هذا صحابة من الله صلى الله عليه وسلم مي أي قوت فوق يصنعها أنا ورد ma ana wawi tawede madam yiyay ana waɗa ɗi fuu ana waɗa gootel mi yi gaɗo woni gaɗo woni ka hawrini ɗi fuu ana wawi tawede hon ɗum muyra aywa ana wawi tawede du hono kanko joni o cakitiɗo no ɓe o hawri sahabaɓe ɓe o hawri ɓe ɗe o lamdoto jonka on qal ibnu oumar wimo ma hiya yabna jurayj ko ɗe koɗɗe goni yabna jurayj kuɗɗe lamɗa kam joni ɗe koɗɗe goni ya an ibnu jurayj ɗon ubayd ibnu jurayj yalla huɗum kuɗɗe lamɗiɗa kuɗɗe mbiɗa joni ɗo yalla koɗe goni ayi o hadisa joni eɗen paama ley makko zaka so neɗɗo dunki e andal waɗi hunde fo fu waɗa hani lamdat ko saabi wona hono ayi an tan e deƴƴinoɗa a lamdoto ɗu saabi so gadɗa hunde nde saabi nde o yino sahabaji abdoullah ibnu oumar ni ana jeeya ɓuɗɗo fo hewde ande sahabaji sahabaɓe en sa ƴeewi hono ɓe masalaji filla e mune sahabaɓe kanko woni tatoɓo falbahru awfahum fatawa fa oumar fa najluhu fa zawjatul hadi l abar honno suyuɗi wiile alfiyatu o yi sahabaɓe fo e ibnu abbas ɓuuri hewde masalaji figihi filla e muɗum teggal mum oumar ibnu alkhaɓab teggal mum abdoullah ibnu oumar teggal muɗum ummul muminina aicha ala yarrumi ɓe fo ndenno e o wi yalla ko ɗum woni yabna jurayju o wi raytu kam yiima laata massu a memata min al arkane suudu kaba ndu cuɓɓuli mum nayyi ɗi mi yii a memata hen illa l yamaniyeyni so wona cuɓɓuli keeduɗi banggal yamande yaman woni banggal ɓaleeli rokonel yamani e hajarul aswad mi yiɗɗo tan memata keeduɗi heddi chamɗi ɗum jonka keeduɗi sa fewti funnage keeduɗi heddi sahal ɗi ɗi a memata ɗum en fe ɗum ka goo ɗiɗo ɓel kasi wa raaytuka mi yiima talbasu aɗa ɓorno anniala sibtiya paɗe jonka laatiɗe hono sibto woni laral qutrubo no wiyata nasmu qutrubo hamidtu yawma sabti id jaa muhdi sibti ala nabati subti wona sibti o wona ɗum jonka hono laral o yi mustaqu min aslu o ka yo sabtu ɗum jonka e laɓɓugol wa qila sibtu jildu lbaqari lmadbuqi bil qurs o wi ama ko woni siftude jildul baqar nguru al baqari nagge al madbuqu ñobbiraɗo bil qarasi e gawde wi so subtu noon noon nabtu yudbahu bihi fungo noon ɗum woni ala nabati subti jonka wiyama ɗum hono ko ñobbira hono fungo mbiyetego subtugo e ko duwi subtu woni jonka hono paɗe ɗatuɗe li anna han sabatat biddibaqa ay lanati bihi manam yi aɗa ɓorno hono ɗeɗo paɗe paɗe jonka hono ñobbaɗe laral ñobbagal so gaɗina fa ñobba fa wooɗi fa ɗaati mi yi an ɗe paɗe tan ɓonotoɗa mi yiima kasi wa raytu ka mi yiima tasbuhu bi sufrati aɗa waɗa sibugu sibugu woni de jonka hono boogira aɗa boogira jonka hono kaddule ma ma lemre ma bi sufrati ko olɗi hono so on fuuɗa lemre makko hoore makko e waare makko e ma kaddule makko ɗin fo o waɗa sufratu hunde ko laati hono ko olɗi mi yii ɗum du aɗa waɗa wona kuɗe nayoyi même de ruknuji di e bornade pade do wi jonde e wadde sufratu waraitu kam yiima jonka hon nawe bengel ida kunta bi makkata salati ki makka soni a ara makka a halla nasu yimbe karminoto ida ra awul hilal so be jile wuro layen dufu be karminani ki hijji walam ta hilla anta an non a harminata ko hatta kana yawmu tarwiya fa nyande tarwiya to nyande jetti layen aya abdullah ana jabo mo holli sa jom anda dusa lamdi kima sa yi jom anda lamda mo wiama an jahil o lamdo to kam de kudde fu fu anda waray jahil mo anda ni lamdo to lamdi kima hal na dum amma al arkanu fa inni lam ara mihi ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu ana mema illa al yamaniyin de tan jimi no na mema jaka holli wana ko yimbe fu ko jama golli dum woni hujja ko hawri golle no taw woni hujja ayey o yisa baaji on don o wi o yi hewbe o yi ata o yi ana ngara dum on o yi ana wada dum on haali dum golle no sallallahu alaihi wasallam no watti wana hono a min ka an tan jimi ana wada yewe ko watte ko yalla hawri sunna no la rota wa amman ni'alu fadi asbtiyatu fa inni ra'aytu min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yalbasu an'ala allati laysa fiha sha'ru e nyobba ma fa jonka lebi di fu itama nyobba fa wodi pade jonka guri on borno o yata waddo o fiha on salli golle majji on sa so borno e batinula no borno den pade fa inni uhibbu murida albasa hanon borno de sabbi di ibnu umar o moje e lollirbe yidde nyemtinde nulaado sallallahu alaihi wasallam ala haliji mun dif wa amma sufratu ko oldi ko biida ko non fa inni ra'aytu dum dum yi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha ana jonka e ana wara de sibukh jonka hono e kaddule makko sabi ko sellika nura sallallahu alaihi wasallam o dandina e fata o mo fuudatu hadisaaje na gadi hen ta'arud o wi be danandi seeda bi jaati o fuudi ka non o yeggini o holli ka hono yibe puuda o ka yide de mudum ka non ko holli hadisaaje mudum lim limnude ka nura do be o yiwata hen de pura hono lebi noga yen ko dandini makko donc an wayte o mo warra dum kaddule makko wa amma al ihlal harmina gongol biidangol fa inni min lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhillu bi ayyin ladan harmino hatta tab'itha bihi rahilatuhu fa ngelo makko ngo ngelo makko nga e umodo e makko den non iwowo makka so ya mina ngelo mun umodo to e mudo de so mobil manon do ila akhir hon den de wonde karminto da o dalli nori ci dum golle nulado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a joni bukhari waddi o do hadith fa holla pade masataki joni o yunulado salli golle majje o yeynulado na masado majje a jonka wi be na masihebe jaari do e wa arjulikum en kali koyde de ka shi an ko be wi koyde masihe ka wana shi an ko be tanje dunde ha wana shi an ko be ikrima to mawla ibn abbas tabi'in ko ya sha'bi amir ibn sharahil ya qatada ibn di'ama ta funje do majjum wi koyde jonka na bayi masihe al hasan al basri do wi gotel sa muyi amasahan amuyi alota c'est ko dum ñoom mo tabari duwi jumhur ka en kali hujjaji mun de hadisa e cellude golle nula do sallallahu alaihi wasallam yo lotude koyde den no ay arjulikum o hudum be jaabi hen den be bi joni o ma'duf e bi ru'usikum o mahallu mun o jew ya jibalu aw bi ma'ahu wa tayra wa tayra wa ana atfa e mahallu ya jibalu de wonno jibalu o joni e o nakiratu maqsuda joni damu fi mahalli nasbin sabi ya o maana ad'un darne hono jonko maf'ulun bihi dum sabi so tayra den joni famsahu bi ru'usikum o do joni ano hono amsahu ru'usakum famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa arjulikum aya wa arjulikum bin nasbi 'atfan ala aydikum wa qila ma'dufun ala mahalli bi ru'usikum kambe wiibe hono koyde masede be bi wa arjulikum hono jonka atfa do ru'usikum onino beka kulli hono masihata tan jon non ko jumhur yeedo mon ko dum buri selude sabi don golle nula sallallahu alaihi wasallam ibn al arabi ma abu bakr ibn al arabi malik ki o kanko o haali do haal lobba sande o wi qira'aji di sa ƴewi joni hono e luttudiri nen huunde ne so ta'arudu so luttudiral wadi fu so ana waawi rentinede gollirde didi fu fu gollirte so waawa gollirde didi fu du al qadar ko waawi hubindade gollire hen ko gollire deno joni en baawa wiide loote masihe wakkati yel gotel tergal gotel kam dun ka waawa de den no ko hubindi hen ko dum watte ko hubindi ko wonde ko woni jonka ko hubindi ko de wondo waawi masheede wondo maawi lootete do wawi masihede do hono masala joni so tawede ala le kurtonuji en do masihe o so wana dum kanyum dulote hono ni donc anon woni hono donc hono e no rentir en ba so ngeni fuqira yi fundenti biido jonka ira akollu do hono masete o don nura do masihido hoto nura do masihi kurfanuji biido lote do hoto nura loti jonka so ngala e kurfanuji hono ni jonka non woni hono buri ngabdude hen inshallah den ira yi difu jonka tan keba wallahu ta'ala a'lam allah woni andu do haqiqa fiwa.